Jaha, og hva var unnskyldningen denne gangen da? Hva mener du med det? Sinatra, hvor ble det han? Han måtte gå, han gitt. Du, han gikk. Han gikk? Ja, han gikk sammen med din... Martin, kanskje? Nei, din... Kone? Nei, din kone. Sammen med min kone. Han gikk han sammen med min kone? Han gikk sammen med din kone. Sinatra og min kone? Ja. Hallo, stopp! Kom tilbake! Hva? Kom tilbake! Jeg er her, jeg!